चुने मामले को मामूने दादू को पोते ने लंबू को छोटे ने सूखे को मोटे ने असली को खोटे ने बॉस को टीना ने साधु को मीना ने साली को जीजा ने वीरू को रीना ने बापू को बेटे ने खड़े को लेटे ने संता को बंता ने नेता को जनता ने कैसे खिलाया था टकला सलाया था दिल में समाया था अपना बनाया था रोते को हंसाया था रात को जगाया था खाली पीली भेजे को जम के पकाया था चांदनी चौक में यारों के जोक में रोक में टोक में नोक में जोक में भीड़ के रेले में गेले के ठेले में झुके अकेले में स्वाद के मेले में हंस के हंसा के फिर सुरमा लगा के फिर आंखों से बुला के फिर गले से लगाया था अपना बनाया था जम के खिलाया था लूटी हुई किस्मत फिर से जगाया था चिंटू को मम्मी ने कभी भी कहीं भी कैसे भी हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है पारले जी